สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักษาพบกันในเช้าวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2562วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน11ปีกุลนะคะเป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระค่ะก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันธรรมสวัสดีสำหรับพี่น้องประชาชนรวมทั้งพี่น้องญาติธรรมทุกท่านของรายการธรรมรับรุณนะคะรายการของเราในเช้าวันนี้ก็จะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับรุณแต่ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เตือนใจสินทวนิกก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะพูดคุยสักษาแล้วก็ถามปัญหาแทนท่านผู้ฟังทางบ้านกันนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันอาทิตย์แรกของตุลาคมมีคำถามดีๆมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงตามใจท่านเหมือนเคยนะเจ้าค่ะ ใช่เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทบทวนว่าในช่วงรอบสัปดาห์นี่ที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องราวต่างๆในพระสูตรบ้างในธรรมบทบ้างในชาดกอรรถกถาฝึกปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจสงสัยต้องการทำความลึกซึ้งให้เพิ่มเติมอย่างไรก็จริงว่าในทุกวันอาทิตย์ที่จะมาคุยกับคุณเดินใจก็จะเป็นลักษณะการสักษาการสักษานี่คือการแบบพูดคุยกันทำความเข้าใจสอบถามประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็จึงเป็นใครอยากติดต่อถามเรื่องอะไรก็ติดต่อกันมาได้โดยติดต่อมาที่เว็บไซต์เดี๋ยวนี้เราก็มีเว็บไซต์ชื่อว่า donhaisok.fm donhaisok.fm ถ้าเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเรื่องข่าวการงานอะไรเกี่ยวกับวัดก็เป็น donhaisok.co.co และถ้าเผื่อว่าเป็นการฟังธรรมรายการวิทยุก็ .fm donhaisok แล้วก็เวลาส่งข้อความมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก็ได้เรื่องในชีวิตประจำวันก็ได้แต่บอกว่าเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะมาพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตในทุกวันจันทร์แต่เป็นเรื่องของพระสูตรบางทีต้องการจะอธิบายเจาะลึกก็จะมาคุยกันในวันพุธใต้ร่มบริบทแต่เป็นเรื่องเจาะจงมาในพระสูตรที่ค่อนข้างยาวก็จะมาอ่านให้กันฟังเลยในวันพฤหัสในกลางพระสูตรอย่างนี้เป็นต้น และเช้าวันศุกร์จะเป็นเรื่องของการนำนิทานธรรมบทมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะค่ะ นิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างที่เกี่ยวข้องกับหมวดธรรมะในเรื่องต่างๆก็มาพูดคุยกันเจ้าพ่อ เจ้าค่ะสำหรับวันศุกร์นี้เราพบกัน2ครั้งนะเจ้าคะสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นญาติธรรมก็คือตอนเช้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งเหมือนเดิมนะเจ้าคะส่วนตอนข้ามก็จะเป็นการไลฟ์สดทางตอนหายจบกับ FM ถูกไหมเจ้าคะ Facebook Fanpage ของเพียวธรรมะเจ้าค่ะอันนั้นก็สามารถฝากคำถามได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบานเจริญบาน เจ้าค่ะแล้ววันอังคารนี้พระอาจารย์ยังฝึกแบบปฏิบัติเหมือนเดิม ถูกต้องถูกต้องก็เป็นการนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบคือในช่วงเวลาที่เรามีเต็มๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณใจบางคนก็คอมเพลนนึกว่าโอ้หนึ่งชั่วโมงมันยาวเกินไปฉันทำไม่ได้อะไรไม่ได้แต่คนที่เขาคิดว่าเอ้ยหนึ่งชั่วโมงมันก็โอเคนะก็มีใช่ไหมเพราะนั้นคือเอางี้ละกันแบ่งๆกันใช่ไหมวันอังคารคุณก็จัดไปเต็มนั่งสมาธิเต็มๆไม่ต้องมีการขั้นไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นหนึ่งชั่วโมงเต็มเอางี้เลยส่วนถ้าเป็นวันพุธเอาแบ่งกันหน่อยก็คือ15นาทีนั่งสมาธิอีก45นาทีก็พูดเรื่องธรรมะต่าง ๆ ถ้าเป็นวันจันทร์วันจันทร์เราก็จะมีการแบ่งเป็นส่วนเรื่องของปัญหาแล้วก็ส่วนเรื่องทางแก้ก็จะได้ทุกคนได้หมดบางคนก็ชอบฟังพระสูตรยาวๆอันนี้ก็วันพฤหัสไปบางคนชอบฟังนิทานฟังเรื่องราวเด็กชอบฟังอย่างนี้บางทีเรื่องนิทานต่างๆก็วันศุกร์เอาไปถ้าบางคนไม่ชอบฟังนิทานเรื่องราวคุณก็อย่าไปฟังวันศุกร์อย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบบางคนชอบที่จะเจาะลึกในเรื่องพระไตรปิฎกก็เป็นวันเสาร์ที่เป็นการไลฟ์วันศุกร์สองทุ่มแล้วก็มาออกวันเสาร์ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย เจ้าค่ะ ทีนี้ก็จะทำให้ความรุ่งเรืองในกว้างขวางไปได้ในทุกทิศทางคือตัวนามาเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องคุณใจก็บางเรื่องบางทีก็พูดผิดๆถูกๆก็ต้องหาข้อมูลบ้างอะไรบ้างแล้วจะบอกว่าท่านผู้ฟังมีข้อมูลอินพุตเรื่องราวอะไรที่ต้องการจะติดต่อบ่งบอกสอบถามให้ข้อมูลเว็บไซต์ dot.hisong.fm นี่ติดต่อกันได ้ หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้จดหมายก็ยังได้ตอนนี้ก็มีท่านที่ยังเขียนจดหมายกันมาอยู ่ โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็4130 เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและวัดป่าดอนไหโศกนั้นรวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำเสนอรายการธรรมารัปปรุณช่วง5-6 โมงเช้าทุกวันด้วยแนวทางการจัดรายการที่เป็นสไตล์แตกต่างกันไปในแต่ละวันอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่จะตามรับฟังกันแต่ให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องตามรับฟังกันทุกวันก็จะได้ความรู้แตกต่างกันออกไปและที่สำคัญพระอาจารย์เจ้าค่ะรู้สึกว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างมากเลยในเรื่องที่พระอาจารย์นำเสนอแต่ละวันถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ หมายถึงเลือกเรื่องมาที่มันจะสอดคล้องเสริมการทำให้ความรู้เราแน่นขึ้น ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่บางทีแบบฉันจะฟังเรื่องแต่พระสูตรอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมว่าคุณไม่ได้มาฟังเรื่องเกี่ยวกับนิทานธรรมบทหรือว่าส่วนที่เป็นชาดกเนี่ยเราก็จะขาดข้อมูลส่วนนั้นไป ใช่ไ ห ม หรือบางทีเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกเนี่ยหลักๆเดิมๆเนี่ยมันมายังไงอย่างในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เราพูดคุยถึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใช่ไหมพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านเนี่ยอาตมาก็อ่านให้ฟังแล้วในวันพฤหัสบางคนไม่ชอบฟังพระสูตรคุณก็จะพลาดจุดนั้นไป ใช่ หรือบางคนจะต้องพลาดในจุดที่ว่าเรื่องราวชาดกของท่านแหละเป็นยังไงมันก็มีอีกเรื่องสิริชาดกเรื่องกาลกินีชาดกพวกนี้ก็มีเนื้อหาหรือส่วนที่เกี่ยวกับสั่งสอนภรรยาเอาไว้ว่าภรรยามี7ประเภทการใช้จ่ายทรัพย์มี4ประเภทอันนี้คือไม่ได้พูดเจาะลึกลงไปในช่วงวันศุกร์หรือวันพฤหัสเพราะฉะนั้นเราให้ฟังพระสูตรกันเต็มๆเรามาดูในวันศุกร์เราก็พูดถึงโดยรวมทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าจะมาเจาะลึกเฉพาะหมวดข้อนี้ก็ต้องเป็นวันพุธอย่างเงี้ยก็จะถ้าฟังทั้ง7รายการนี่ก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนรอบคอบดี เจ้าค่ะ เรียบร้อย สาธุเจ้าค่ะก็มาถึงวันนี้กันเลยนะเจ้าค่ะที่เราจะตอบปัญหาก็คือจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญพอดีเข้ากับเหตุการณ์พอดีเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะพี่น้องพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็จะไปวัดไปทำบุญหรือไม่ได้ไปวัดก็มีการทำบุญตอนนี้หน้านี้เป็นหน้าทอดกฐินด้วยนะเจ้าค่ะ อา จารย์เริ่มซองกฐินมาละส่วนวัดป่าดอนไหโศกของเรานี่จะทอดวันที่20ตุลาคมนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ 20ตุลาคม2562เป็นวันกฐินของวัดป่าดอนไหโศก เจ้าค่ะเดือนนี้ก็พี่น้องญาติธรรมก็อย่าลืมว่าในอีก2สัปดาห์เราเจอกันแน่นอนที่วัดป่าดอนไหโศกในการทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนไหโศกนะคะก็ตอนนี้มาถึงคำถามวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เต็มบ้าน เ จ้ าค่ะโยมคิดว่าจะขอหยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์กันเลยนะเจ้าค่ะคำถามแรกนี่ถามกันตรงๆเลยว่าทำไมจึงต้องมีการทำบุญเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ หมายถึงการบอกบุญใช่ไหม เจ้าค่ะการบอกบุญกัน ว่าด้วยการทำบุญเนี่ยคำว่าบุญก่อนนะคุณเดินใจบุญเนี่ยหมายถึงชื่อของความสุขในความหมายที่คนไทยเรามักจะเอามาใช้หมายถึงการให้ทานอย่างเดียวซึ่งมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันแคบเกินไปแต่คำว่าบุญเนี่ยมีความหมายครอบคลุมถึงการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาด้วยการให้อภัยกันด้วยการพูดจาดีๆกันด้วยการแผ่เมตตาให้ทุกพวกนี้เป็นบุญหมดเลย โอเค ไม่ใช่เฉพาะการให้ทานเท่านั้นก็จะหมายเพราะฉะนั้นว่าฉันทำบุญแล้วฉันทำบุญแล้วพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บก็เลยไม่ไปนั่งสมาธิก็เลยแบบไม่ได้รักษาศีลเพราะฉันให้ทานแล้วโดยคิดว่าแค่ทานน่ะคือบุญโอเคใช่อยู่แต่มัน เป็นบุญใหญ่แล้วใช่ไหม มันไม่ครอบคลุมหมดบุญที่ใหญ่ไปกว่าคุณให้ร้อยล้านเอาใหญ่ไปกว่าที่คุณให้ร้อยล้านเนี่ยคือการที่คุณมีสัมมาทิฏฐิการที่คุณมีปัญญาการที่คุณมีสมาธินั่นมันใหญ่มากกว่าด้วยเพรา ะ เอาคำนี้ก่อนนะ definition เอาความหมายนิยามเอาให้ถูกต้องก่อน ของคำว่าบุญนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ทีนี้ก็จึงคิดว่าใน คำถามของท่านผู้ถามเนี่ยไม่แน่ใจว่าคำว่าบุญที่ท่านถามมาเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเฉพาะการให้ทานใช่หรือไม ่ หรือว่าหมายถึงโดยรวมทั้งหมดเอาไม่ว่าจะเป็นหมายความว่าไงเราก็จะพูดกันไปแล้วกันนะโดยทั้งสองความหมายว่าด้วยเรื่องของการทำบุญทำไมถึงต้องมีการทำบุญเพราะว่าถ้าไม่ทำบุญคุณจะตกต่ำถ้าไม่ทำบุญเราจะไปที่ต่ำที่มันจะมีบาปเราจึงต้องทำบุญคุณทำบุญคุณก็ได้บุญคุณทำบาปก็ได้บาปบุญก็ได้คือชื่อของความสุขบาปก็ได้ชื่อของความทุกข์ชื่อของความที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไม่ดีเราก็ไปที่ไม่ดีแล้วคุณจะทำไงคุณก็ทำดีๆสิทำไงจะทำดีๆให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้ดีถ้าไม่ให้ทาน ปฏิบัติบูชาถูกไหมเจ้าคะ คือในทั้งสามระดับทางกายทางกายภายนอกใช่สิ่งภายนอกใช่ไหมทางกายคือตัวของเราแล้วก็ทางใจคือในจิตใจของเราทั้งสามระดับจะต้องมี เจ้าค่ะ ทีนี้ในคำถามว่าถ้าสมมติคุณไม่ทำบุญใช่ป่ะคุณจะทำอะไรคุณทำบาปสิก็ขโมยของสิแล้วก็ฆ่ากันสิแล้วก็ลักทรัพย์สิก็อะไรที่มันจะไม่ดีต่างๆแน่นอนว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ดีแน่ผลที่เกิดขึ้นไม่ดีแน่กรรมดีมีกรรมชั่วมีผลแห่งการทำบุญวิบากแห่งบุญมีวิบากแห่งบาปก็มีเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจเงื่อนไขการดีไม่ดีสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลทำอะไรเนี่ยเป็นสุขไปนานทำอะไรเป็นทุกข์ไปนานอะไรทำแล้วจะเป็นโทษอะไรทำแล้วจะเป็นประโยชน์พอเรารู้แล้วเราก็อย่าไปทำไปสิ่งที่มันไม่ดีเราก็ควรมาทำสิ่งที่ดีเราก็เรียกสิ่งที่ดีโดยรวมนั้นทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าบุญไม่ได้เฉพาะจอจงหมายถึงว่าคุณให้ทานอย่างเดียวเรียกสิ่งโดยรวมที่ดีทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าบุญเช่นว่าคุณถูกเขาขับรถปาดหน้าเราก็แบบใจเย็นๆชิวๆโอเคยิ้มให้กันโอ้ให้เขาไปก่อนอย่างเงี้ย ไม่ต้องหัวร้อนลงไปทุบรถเขา ไม่ต้องอันนี้เป็นบุญทันทีจิตคุณอยู่ในแดนบุญโดยที่คุณยังไม่ได้ต้องควักเงินด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการทำบุญเนี่ยเป็นสิ่งควรทำคนที่ไม่ประมาทคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่ประมาทเรื่องบุญนี้เลย ซ ึ่งหมายถึงไม่ใช่เฉพาะให้ทานนะหมายถึงรวมทั้งหมดความดีองค์ความดีทั้งหมดสิ่งที่ดีๆทั้งหมดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดอย่าไปทำแม้น้อยหนึ่งก็ตามแล้วเราคิดว่าสมมติว่าฉันให้ทานกูได้เท่าไหร่วันนี้3,000แล้วก็เลยคิดว่าฉันก็ด่าคุณได้แล้วกันแล้วฉันก็แบบว่าจี๊ดปี๊ดได้บ้างนิดนึงอะไรเงี้ยฉันทำความดีมาระดับนี้แล้ว3,000-5,000ฉันก็แบบว่าเอาลงกับลูกกับผัวได้เงี้ยมันไม่ได้มันเป็นแดนบาปมันก็ต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นการทำบุญควรจะมีในคำถามที่ข้อแรกที่บอกว่าแล้วทำไมจึงต้องมีการบอกบุญทำไมต้องมีการบอกบุญอ่ะถ้าในคำถามนี้เนี่ยจันมาคิดว่าท่านเจ้าของคำถามคุณจะหมายถึงว่าให้ทานอย่างเดียวโอเคนะให้ทานบอกบุญบอกบุญเนี่ยสมมติมีคนเอายื่นซองกระถิ่นมายื่นให้คุณเดินใจคุณเดินใจเนี่ยดูสิวันนี้20 ตุลาคมใช่ไหม20 ตุลาคมเราจะมีงานกฐินนะเนี่ยมีคนเอาซองมายื่นให้คุณเดินใจเสร็จปึ้งแล้วคุณเดินใจจะทำไงนี่คือเขาบอกบุญเรานะเขาบอกบุญเราอันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งคือพูดถึงเรื่องการให้ทานหรือแม้แต่คุณเตือนใจเนี่ยจะรายการธรรมราบรุนพระมาไปบุญใจรายการธรรมราบรุนเนี่ยแล้วก็ชักชวนให้คนรักษาศีลนี่คุณอย่าโกรธนะนี่คุณต้องมีเมตานะนี่คุณต้องมีปัญญานะคุณต้องปล่อยวางให้ได้คุณจะต้องเห็นตามความเป็นจริงคุณจะต้องไม่ไปตามอำนาจของกิเลสนี่บอกบุญนะนี่เขาจะบอกบุญบอกบุญเหมือนกันให้คุณรักษาศีลให้คุณแบบเจริญภาวนาให้คุณมีปัญญาให้คุณเห็นตามความเป็นจริง เจ้าค่ะ นี่เราได้บุญนะเนี่ยคุณเดาใจเข้า ใจไหมใช่ เราบอกบุญคน เชื่อมั่นว่าเป็นอย่างน ั้ น บอกบุญคนบอกบุญคนหรือแม้แต่ว่าเรานั่งกับเพื่อนมาปรับทุกข์กับเราโหเนี่ยผัวมันเป็นงี้แล้วก็ลูกมันเป็นงี้มาปรับทุกข์กับเราสมมตินะสมมติ เ ราก็พูดให้เขามีความอาจหารร่าเริงขอโทษเอาหน้าเพื่อนนะบางทีมันก็เป็นอย่างนี้เอาเมตตาเอาหน้าอย่าไปด่าไปว่าเราเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเราบอกเขานี้เราก็บอกบุญเขา คือปลอบใจเพื่อนก็เป็นบุญว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่สิใช่คือคำว่าปลอบใจ ให้กำลังใจเขา คำว่าปลอบใจเนี่ยมันต้องระวังคือหมายความว่าปลอบใจหมายถึงว่าอะไรก็คล้อยตามมันก็ไม่ถูกนะใช่ว่าเขาคิดว่าจะแบบเลิกกับผัวอย่างเงี้ยหรือว่าส่งลูกไปสารกักกันอย่างเงี้ยอะไรที่มันจะทำให้เขาแตกแยกอะไรที่ทำให้เขาไม่สามัคคีเราไม่ควรสนับสนุน จ้าค่ะ ก็ไม่ใช่ว่าปลอบใจตามเขาไม่ใช่ในความหมายนั้นแต่ว่าทำยังไงให้เขาตั้งอยู่ในธรรมเวลาที่บางทีบางคนเจอเรื่องกระทบแล้วก็จะตกอยู่ในความประมาทเราก็จะต้องคอยเตือนกันซึ่งบางทีการเตือนการบอกเนี่ยคำพูดนั้นมันก็อาจจะแบบทิ่มแทงอาจจะแบบสะกิดใจอาจจะแบบแสบบ้างอาจจะแบบว่าไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะก็ต้องเตือนกันก็ต้องเตือนกันให้แบบว่าสะดุ้งให้รู้จักแบบว่ามั่นคงอย่างเงี้ยสะดุ้งนี่คือสะดุ้งหนีจากไอ้ความที่มันไม่ดีแต่ให้มีความมั่นคงในความดีอันนี้จึงเป็นการบอกบุญทำไมต้องมีการบอกบุญเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีโอเคนะมันเป็นสิ่งดีไล่มั้งแต่ทานศีลภาวนาเข้าใจไหมทานศีลภาวนาเพราะนั้นอย่างสมมติศีลให้คุณมีความสามัคคีกันให้พูดจาดีๆกันนั่นเป็นศีลให้คุณมีปัญญาในการตามความจริงนั่นเป็นการภาวนาเพราะนั้นจึงต้องมีการบอกบุญเรื่องนี้สันตติมหาหมาดที่เป็นที่ปรึกษาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของถ้าธรรมาจะไม่ผิดน่าจะเป็นพระเจ้าประเสริฐโกศลขอไปพระเจ้าพิมพิสารสันตติมหาหมาดเนี่ยก็แบบบริหารงานราชการอย่างดีมากเลยคุณใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยชีวิตไม่ได้ยืดยาวเพราะว่าโดยการทำบุญมาแค่นั้นทำกรรมในส่วนที่ทำให้ชีวิตเนี่ยมีอายุสั้นไม่ได้ยาวท่านเล่าให้ฟังตอนก่อนที่ท่านจะปรินิพพานเพราะว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังการตายแป๊บเดียวประมาณสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้แล้วก็ตายก็ปรินิพพานยังไม่ทันบวชด้วยซ้ำนะเป็นฆราวาสท่านก็เล่าให้ฟังว่าในชาติก่อนพบก่อนเนี่ยท่านได้ทำกรรมด้วยการบอกบุญคนบอกบุญคนเนี่ยไม่ใช่ว่ายื่นซองให้แต่ว่าเดินไปแล้วก็เป่าร้องว่านี่ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมนะอย่าทำชั่วทำผิดทำบาปให้ทำความดีเป่าร้องไปเป่าร้องไปเดินไปพระราชาสนับสนุนเห็นด้วยก็เลยเอาให้ม้าขี่ให้ม้าขี่สนับสนุนเห็นด้วยก็ให้รถเทียมด้วยม้า8ตัวให้ช้างอย่างนี้ก็เที่ยวบอกบุญคนให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้คือสิ่งที่ดีโดยที่ไม่ได้ให้ซองด้วยซ้ำทีนี้ปัญหามันคือตรงนี้คุณเข้าใจว่าคนที่ได้รับซองมาหรือมีคนเขาบอกว่าคุณอย่าโกรธสิไอ้จิตใจของเราเนี่ยอันดับแรกเรื่องฐานมันก็จะมีความตระหนี่ป่ะซองอีกละอย่างเงี้ยนะ ใช่ นี่มันจะมา ตรงเนี้ย มันเอาอะไรนี่คือจิตตระหนี่โอเคนะนี่คือจิตตระหนี่หรือมีความคิดว่าเนี่ยรู้ที่เขาพูดฉันพอฉันปรับทุกข์กับเธอเรื่องนี้เธอก็พูดคำนี้อีกละทำไมจะต้องพูดเรื่องเดิมบ่นอย่างนี้ขึ้นมาอ ัน นี้ก็คือจิตใจที่มันหยาบมันเป็นกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราก็จึงทำให้แบบว่าแล้วทำไมจะต้องมีการบอกบุญคือถ้าถามด้วยการหาเรื่องด้วยความวิจิกิจฉาใช้คำนี้คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ skeptic ความไม่ศรัทธาความมีตระหนี่อยู่ในจิตใจมันก็จะทำหาเรื่องถามมาเรื่องก็คือแล้วก็จะไม่ทำเข้าใจไหมแต่ถ้าคนที่จิตเขาเป็นกุศลเนี่ยพอมีคนมาบอกบุญเขาทำเลยมากน้อยเท่าไหร่ ด้วยนะเจ้าค่ะที่มาบอกบุญให้ ใช่มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามที่เราแบ่งงบประมาณเพราะว่าหลักการมันไม่ใช่แค่ว่าคุณให้แล้วถ้าให้แล้วทำตนให้เดือดร้อนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนอันนั้นเป็นการให้ที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้า จ ะบอกงั้นก็ไม่ต้องให้นั่นก็คิดผิดเอางั้นต้องทำให้ยังไงก็ต้องให้ในลักษณะที่ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ไงก็จะมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ออกเป็น4ส่วน เลี้ยงตนตัวองค์สอน ใช่ใช่สี่ส่วนนี่คืออย่างย่อรายละเอียดก็มี5ส่วนอย่างเงี้ยบางทีก็มี5ส่วนแบ่งจ่ายเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคนอื่นสงเคราะห์ญาติมิตรแล้วก็ให้ทานให้ทานนี่คือส่วนที่สุดท้ายเพื่อที่จะหวังบุญเราให้ทานเราต้องหวังบุญถึงจะถูกอันนี้คือจึงต้องหลักการนะคือว่าต้องมีการบอกบุญเพราะว่าถ้าไม่มีการบอกไม่มีการแจ้งไม่มีการเตือนกันเนี่ยบางทีเราก็ลืมไปโดยช่วงยิ่งส่วนที่เป็นปัญญาบางทีเราลืมไปการงานมากมายการเดินทางครอบครัวนี่พอมาเจอเรื่องกระทบแล้วมันจะแบบปล่อยวางยากมันจะแบบไม่สบายใจพวกนี้คือปัญญามันน้อยละปัญญามันทื่อละเขาต้องเตือนกันว่าตั้งสีสัมปชัญญะไว้ให้มีเมตตาเราก็นึกได้ขึ้นมาปึ้งนี่เป็นบุญเขาบอกมาเราก็รับไว้เป็นบุญทีนี้ถ้าเขาบอกมาแล้วเรารับไม่ได้ เช่นบอกให้ทําจิตให้เป็นสมาธิสิรักษาศีลให้ดีสิเขาบอกเรื่องการไม่ฆ่ามาใช่ไหมเขาบอกเรื่องการไม่ลักมาใช่ไหมเขาบอกเรื่องการที่ยินดีในสามีหรือภรรยาของตนมาใช่ไหมแต่เรารับไม่ได้รับไม่ได้นี่คือทำไงคุณก็เลยไปไม่ยินดีในภรรยาหรือสามีของตนก็ไปมีกิ๊กนี่ฆ่าคนฆ่าสัตว์ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นี่คือรับบุญนั้นไม่ได้ เจ้าค่ะ บอกมาว่าให้รู้จักทำใจให้เย็นๆสิให้มีเมตตาสิแต่แบบรับความเมตตาที่เขาบอกมาไม่ได้ใช่ไหมก็เลยไปโกรธไปเกลียดไม่พอใจโดยช่วงเย็นคนที่บอกยิ่งไม่พอใจคนที่บอกนี่คือคุณรับบุญนั้นไม่ได้ เจ้าค่ะ เขาให้ซองมาใช่ไหมคุณก็แบบว่ายังพูดเน็บๆก็กลับไปอีกอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ให้เลยด้วย อะไรอย่างเงี้ย น ะ นี่คุณก็รับบุญนั้นไม่ได ้ ก็รับบุญนั้นไม่ได้ แถมจะได้บาปด้วยนะเจ้าค่ะ โอ้แน่นอนอันนี้แน่นอน จิตไม่ดี ใช่ก็เป็นไม่บุญก็เป็นบาปก็เป็นบาป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องรู้จักว่าพอเราได้ยินข่าวเรื่องบุญคุณจะรับบุญนั้นได้ไหมอันนี้สำคัญ เจ้าค ่ ะ จะรับบุญได้จิตใจเราต้องมีความหนักแน่นต้องมีความนอบน้อมต้องมีการบอกง่ายการบอกง่ายเนี่ยหมายความว่าบอกยังเรื่องบุญยังไงเราก็ทำไปตามที่แต่กำลังเราพอจะทำได้คำว่าแต่กำลังเราพอจะทำได้เนี่ยให้มีศรัทธาเต็มที่ให้มีทรัพย์ที่มีการแบ่งจ่ายที่ถูกต้องแล้วก็ทำไปตามสิ่งที่เราจัดการไปอันนี้คือทำเต็มที่มีศรัทธาเต็มที่อันนี้ถึงจะถูก เจ้าค่ะก็เรียกว่าทำบุญตามศรัทธาหรือตามกำลังศรัทธาของเรานะเจ้าคะอีกอย่างหนึ่งที่โยมจำได้ก็คือพระอาจารย์เคยเทศหรือว่าเคยพูดว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยเจ้าคะก็ต้องไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยอันนั้นจะเป็นบุญที่ผ่องใสจริงๆถูกไหมเจ้าคะไม่ได้ขึ้นกับจำนวนเงินหรอกแต่ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วก็จิตใจที่อยากจะร่วมบุญนั้นจริงๆถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์ค่ะ ถูกต้องเชิญพ านเจ้าคะข้อที่สองท่านผู้ถามว่าทำไมจึงต้องมีการอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะพระอาจารย์ป๋า คือผู้ทำบุญเนี่ยคุณอาจารย์เขาก็ต้องหวังบุญถูกไหมล่ะพอมีการทำบุญหวังบุญแล้วบุญเนี่ยมันจะแบบว่าคูณกันขึ้นไปทบต้นกันขึ้นไปทบต้นกันขึ้นไปเนี่ยก็ด้วยการที่อนุโมทนาบุญนั่นเองเพราะว่าสมมติว่าถ้าบุญในความหมายที่ท่านหมายถึงว่าหมายถึงการให้ทานอย่างเงี้ยใช่ป่ะการให้ทานในคุณใช้สิ่งของภายนอกทำคุณใช้สิ่งของภายนอกทำพอเรามีการอนุโมทนาด้วยเราก็ใช้จิตเราทำนี่ได้สองต ่อ ได้สองต่อคนอื่นเขาอนุโมทนาด้วยได้สามต่ออีกคนหนึ่งอนุโมทนาด้วยได้สี่ต่อคนนั้นได้สี่ต่อ เพิ่มปูนขึ้นไป ใช่พรุ่งนี้เรามาอนุโมทนาอีกเราได้อีกต่อหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เขาหวังบุญจริงๆเนี่ยเขาจะฉลาดเขาจะมีการอนุโมทนาเขาจะไม่ได้มามีจิตบอกว่าทำไมอีนี่ทำบุญอีกละเนี่ยดูสิแล้วมันก็มาเที่ยวประกาศอย่างเงี้ยอ่ะนี่ที่ตระหนี่คุณแม่อนุโมทนาด้วยใช่ป่ะจิตคุณเศร้าหมองอีกจิตคุณเศร้าหมองอีกแทนที่จะได้ส่วนบุญที่เขากระทำนั้นเราได้ส่วนบาปมาด้วยบาปนี่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเขานะบาปนี่เกิดขึ้นกับเราที่บอกว่าเราคิดไม่ดีกับเขาความไม่ดีนั้นก็คือความริษยานั่นเองการอนุโมทนาเนี่ยจะเป็นตัวที่ลดริษยาได ้ เพราะอนุโมทนาเนี่ยคือการมันเป็นมุทิตานั่นเองยินดีในความดีของคุณหรือเขาเมตตาใช่ไหมกรุณามุทิตาแล้วก็ อุเบกขา สมมุติเราเห็นคนนั้นแล้วเขาก็แบบว่าทำไมเขาดีกว่าฉันเหลือเกินริษยาเขาอิจฉาเขาอย่างงี้ใช่ไหมแสดงว่าข้อที่สามนี่คุณขาดข้อที่สามนี่คือความมุทิตาซึ่งก็คือการอนุโมทนาเป็นเทือกเดียวกันที่ว่าทำให้เราจิตใจเนี่ยเรายินดีในความดีของคุณหรือเขาอันนั้นก็เป็นบุญอีกเหมือนกันอะเพราะบุญเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นลักษณะของคุณทำเป็นแพ็กเกจขึ้นมาแล้วคุณก็ให้ทีละก้อนละก้อนทุกคนก็ได้รับกันก้อนละก้อนละก้อนเป็นบุญเดินไปหรือภรรยาทำแล้วก็แบ่งให้สามีได้มันไม่ได้แบ่งได้อย่างนั้น เจ้าค่ะ แต่บุญของใครทำคนนั้นรับไปทำให้กันก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ ทำให้กันในลักษณะที่บอกว่าถ้าเขาไม่ได้อนุโมทนาเขาไม่ได้แคร์ไม่ได้สนเนี่ยไม่ได้แต่จุดที่มันจะ ได้บุญส่วนนั้น ถูกต้องก็จะไม่ได้บุญส่วนนั้นแต่จุดที่มันจะได้เนี่ยคือตรงอนุโมทนาตรงอนุโมทนาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นคอนเซปต์ที่สำคัญเลยเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำด้วยเลยว่าพอมีการกระทำเสร็จปุ๊บมันได้ผลมีเหตุต้องมีผลใช่ไหมพอมีเหตุเสร็จปุ๊บผลเกิดขึ้นเนี่ยคุณสร้างเหตุในการทำเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะด้วยทานศีลด้วยภาวนาก็ตามเสร็จแล้วคุณมานึกถึงความดีภายหลังของเราตรงจุดนั้นปึ้งคุณได้บุญเพิ่มอีก อนุโมทนาในความดีของเราให้คุณได้บุญเพิ่มอีกตรงนั้นเป็นเหตุให้เกิดผลมาเอองั้นใช้อนุโมทนาเพิ่มอีกบุญเราเพิ่มอีกเพราะมันจึงเป็นบอกว่าเหมือนคนเขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เงี้ยคุณใจเขาฉลาดเนี่ย เจ้าค่ะ เขาลงทุนในหุ้นตัวนี้หุ้นขึ้นใช่ป่ะเขาขายได้กำไรเขาไม่เอาเงินออกเขาเอาเงินลงทุนต่ออีกเงินลงทุนต่ออีกซื้ออะไรดีซื้อทองซื้อทองเสร็จปุ๊บทองขึ้นเขาขายได้เงินมาใช่ไหมเขาก็ไม่เอาเงินออกเขาก็ไปขายเสร็จปุ๊บเขาไปลงในตราสารหนี้ไปลงในสินทรัพย์อื่นไปลงในหุ้นอื่นเงินมันก็งอกเงยงอกเงยงอกเงยขึ้นอันนี้พูดถึงเงินน ะ บุญก็เหมือนกันบุญก็เหมือนกันบุญที่เราทำต่อแล้วเราก็ทำต่อแล้วก็ทำต่อนี่มันก็จะทำให้บุญนั้นเนี่ยมันต่อยอดต่อยอดกันไปได้ทั้งการกระทำด้วยที่เป็นเหตุทั้งผลที่เกิดขึ้นด้วยทำให้เกิดการอนุโมทนาก็เป็นผลก็ต่อกันไปต่อกันไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคอนเซปต์เรื่องการอนุโมทนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งดีเป็นความฉลาดของคนที่เขารู้จักในการที่จะสร้างบุญ คุ ณเป็นการลงทุนเนี่ยสมมติว่าถ้าคนไม่ฉลาดอย่างเงี้ยคุณฝากเงินไว้ในธนาคารเสร็จแล้วคุณเอาดอกมากินใช่ไหมเอาดอกมากินเงินต้นมันก็อยู่เท่าเดิมมันก็ไม่งอกเงยไงเข้าใจไหมมันก็ไม่งอกเงยแถมเงินเฟ้ออีกไอ้ที่เงินต้นเท่าเดิมมันก็คือลดลงนั่นแหละ เ งินต้นเราก็ลดลง ค่าเงินต่ำลง ใช่ก็เหมือนบุญว่าบุญไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่บุญยังลดลงอีกด้วยซ้ำถ้าคุณจะคิดว่าไม่อนุโมทนาแล้วก็จะกินแต่ผลของมันอย่างเดียว อ๋อเจ้าค่ะการอนุโมทนาบุญนี่เป็นทางบุญทางหนึ่งถูกไหมเจ ้ า ค่ะอ๋อใช่ๆ จําได้ว่าพระอาจารย์เทศว่า เป็นมุทิตา เคยพูด เจ้าค่ะเกี่ยวกับมุทิตาซึ่งบุญเนี่ยมันมี3ส่วนอย่างที่ว่านะทานศีลภาวนาใช่มั้ย ภาวนา ซึ่งในการภาวนาจิตใจที่เราตั้งไว้อย่างดีในทานที่เราทําไปอันนั้นเป็นบุญเพิ่มขึ้นในส่วนภาวนาศีลที่เราทำไปเรามาตั้งระลึกถึงศีลนั่นเป็นศีลานุสติก็เป็นการภาวนาทานคุณให้ไปเป็นจาคะคุณมาระลึกถึงทานนั้นก็เป็นจาคานุสติก็เป็นการภาวนาเป็นบุญเกิดขึ้นการอนุโมทนาการระลึกถึงสิ่งดีๆนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ทานจาคะเรื่องศีลการรักษาศีลก็เป็นการภาวนาที่ดีจึงต้องมีการอนุโมทนาไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆอาจจะไม่ได้ต้องพูดเป็นคำพูดออกมาว่าเนี่ยบางคนก็จะมีสคริปต์อะไรคุณเดินใจว่าขออนุโมทนากับคนนั้นนี่นั่นทำนั่นนี่ อะไรเงี้ยบุญกุศลคุณทำมั้งแต่ชาติปางก่อนอะไรโอนก็อาจจะไม่ต้องเป็นขนาดนั้นคือมันอยู่ที่จิตอะอยู่ที่จิตบางคนก็จะมีสคริปต์บางคนไม่มีสคริปต์ก็ได้เหมือนกันเพราะจิตนี่สำคัญว่าคุณต้องมีจิตใจในการที่จะอนุโมทนา อย่างแท้จริงโยมขอเติมคำนี้ด้วย ใช่เราก ็จิตอนุโมทนาอย่างแท้จริง เราก็จะไม่ริษยาในการกระทำของเขาอันนี้คือในรูปแบบของจิตนะขยายออกไปเป็นคำพูดปรากฏก็มีสคริปต์ขยายออกไปเป็นการกระทำทางกายก็จะมีรูปแบบของการกรวดน้ำ กรวดน้ำเจ้าค่ะเป็นคำถามถัดไปเลยว่าทำไมต้องกรวดน้ำเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็นี่แหละเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการกระทำทางกายที่เป็นการบ่งบอกกันจริงๆว่าฉันอนุโมทนาจริงนะฉันให้จริงๆนะฉันยินดีจริงๆนะฉันทำอย่างนี้จริงๆนะเหมือนอย่างคุณจะซื้อบ้านกันอย่างเงี้ยคุณต้องเซ็นสัญญาการเซ็นสัญญาเนี่ยเพื่ออะไรก็เป็นรายละอักษรแล้วเราพูดกันไม่พอเหรอก็ถ้าคนที่เขามีวาจามั่นคงก็พูดกันเฉยๆก็พอ ได้เจ้าค่ะ คือถ้าคนปลิ้นปล้อนหลอกลวงคุณเฉยๆต่อให้มีเอกสารก็แบบเชื่อไม่ได ้ยังเบี้ยวอยู่ดีย ังเบี้ยวอยู่ดีนั่นแหละต่อให้มีเอกสารแต่ถ้าคนที่มีความมั่นคงเนี่ยแค่วาจาพูดก็โอเคแล้วอย่างลักษณะที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องของเจ้าชายเชษฐ์กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีตกลงกันซื้อเนี่ยไม่ได้ต้องเซ็นเอกสารไม่ได้ต้องเซ็นเอกสารแค่ว่าแบบพูดกันโอเคละแค่คำเดียวว่าบอกปัดไปอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังได้แล้วเพราะตกลงกันแล้วเพราะไอ้ลักษณะการกรวดน้ำเนี่ยเป็นรูปแบบประเพณีที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณก่อนพระพุทธเจ้าของเราอีกเป็นรูปแบบการให้มีความมั่นใจลงไปหลังน้ำพิพัฒน์สัตยาอย่างในพิธีอะไรต่างๆในทางพราหมณ์ในทางเกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยเขาก็จะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง เจ้าค่ะ ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องราวที่เข้ามาประกอบจริงๆในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านจะสอนเฉพาะเรื่องของจิตใจที่ต้องให้มีความหนักแน่น เจ้าค่ะ แต่เรื่องการกรวดน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ที่มีเอามาใช้เนี่ยก็เพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านนี่เขาก็เอามาเกี่ยวข้องกัน เจ้าค่ะ มีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าเป็นใช้ในลักษณะที่อาจจะไม่เหมือนกับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องการกรวดน้ำนี่ก็คือว่า เขาก็จะเอาน้ำเนี่ยมาหลั่งบนมือของพระพุทธเจ้าตอนไหนตอนที่ท่านฉันเสร็จแล้วก็เอาน้ำมาล้างมือตอนที่เอาน้ำมาล้างมือเนี่ยแล้วก็จะบอกอะไรก็บอกกันได้เช่นบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนทำคนแรกเลยพระพุทธเจ้ามาฉันข้าวตรงสวนตาลหนุ่มของตนขอไปมาฉันข้าวอยู่ตรงสวนตาลหนุ่มใช่ละแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารพอเห็นพระพุทธเจ้าฉันข้าวเสร็จก็จะเอาน้ำไปล้างมือท่านในระหว่างที่ล้างมือไปนั้นมันเป็นจังหวะพอเหมาะพอดีก็เลยจะบอกเรื่องว่าจะขอถวายสถานที่แห่งเนี้ยให้เป็นสังฆราม ไม่ว่าจะเป็นสวนตาลไม่ว่าจะเป็นวัดเวรุวันอย่างเงี้ยก็จึงเป็นจุดที่เขามีระบุมาในคัมภีร์นะว่าหลังน้ำแล้วเหมือนกับว่าให้พระพุทธเจ้าเนี่ยรับสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นของสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นก็จึงเป็นลักษณะที่ว่า เรียกกันว่าม ีการ หลังน้ำทักซิโนโทกอะไรอย่างน ั้น ที ่ เราได้ยินกันอยู่เจ้าค่ะ ใช่ใช่ก็เป็นต้นมาเรื่องของการกรวดน้ำหลังน้ำในการที่ว่าให้มีความมั่นใจลงไปว่าเราทำแน่ เจ้าค่ะแต่บางทีเราไม่ต้องเอาน้ำมากรวดจริงๆเราตั้งจิตก็ได้เช่นเดียวกัน ถ ูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ถูกต้อง พระโยมจำได้ตอนไปปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยก็เราก็จะตั้งจิตละว่าเหมือนกับเรารับบุญละเหมือนกับการกรวดน้ำนั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องเอาน้ำจริงๆมาถูกไหมเจ้าคะ ใช่คือนี่สำคัญว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในทางกาย เจ้าค่ะ เพราะว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ถ้าสมมติว่าในบุญมันเกิดขึ้นที่จิตถูกไหมในช่องทางใจคือถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยต่อให้คุณกรวดยังไงมันไม่มีอะไรจะไป เจ้าค่ะ เหมือนเซ็นสัญญาซื้อของแต่ของไม่มีมันไม่มีผล เจ้าค่ะ ทีนี้ที่สำคัญคือต้องมีของคือบุญจะมีการกรวดน้ำหรือไม่นี่เป็นสาระที่มันรองลงไปประเด็นมันคือตรงนี้ว่าสมมติว่าถ้าคนต้องการแบบยึดติดในพิธีกรรมโอ้คุณต้องมีโถแบบนี้คุณต้องมีถ้วยแบบนี้แล้วก็ต้องมาจังหวะนี้แล้วก็เอามือจ่อไม่จ่อพระสวดหยุดตรงนี้ปุ๊บคุณต้องหยุดตามอะไรเงี้ยแล้วถ้าบอกว่าในขั้นตอนการกระทำตรงนี้มันจะต้องมาให้ได้ด่ากันอย่างเงี้ยได้พูดแซะทิ่มแทงกันแล้วทำไมไม่มีโอ้ยทำอย่างนี้ได้ไงไม่เรียบร้อยเลยมันจะเป็นบุญไหมไอ้ที่ด่านั่นแหละไม่เป็นบุญ เป็นบาป เป็นทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเตรียมไว้ทำก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้ก็อยู่ที่จิตใจนี่สำคัญแล้วก็อย่าให้มันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นก็จะเป็นการดี เจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยสักการะให้ฟังนะเจ้าค่ะว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่จิตเราเลยก็ต้องทำจิตให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นว่าก่อนทำบุญในระหว่างทำบุญแล้วก็หลังทำบุญเนี่ยต้องตั้งจิตให้สะอาดให้ดีเลยทำบุญในเนื้อนาบุญนี่ก็จะได้บุญมากเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ พี่โยมจำได้ใช่ค่ะเจ้าค่ะก็ต่อไปนะเจ้าค่ะคำถามถัดไปบอกว่าเมื่อทำบุญแล้วจำเป็นต้องอธิษฐานด้วยหรือไม่ทั้งนี้การอธิษฐานเหมือนเป็นการทำบุญแล้วหวังผลเป็นการเพิ่มพูนกิเลสหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเจ้าค่ะ เฉียมผ่อนก็คือไอ้การอธิษฐานหวังผลในคุณหวังผลเอาอะไรถ้าบอกว่าหวังผลในเรื่องเกี่ยวกับกามเรื่องเกี่ยวกับที่มันไม่ใช่ทางมรรคแปดอันนี้เป็นการเพิ่มพูนกิเลส เจ้าค่ะ เป็นการเพิ่มพูนกิเลสเรื่องราวตรงนี้ก็เคยมีที่เรื่องนี้พระอาจารย์จะเอามาพูดในวันพุธถัดไปเรื่องเกี่ยวกับอนาถาปิฎกเศรษฐีที่ว่าพูดถึงเรื่องทิฏฐิแล้วก็ว่าท่านมีทิฏฐิอย่างไรพวกปริพาชกก็ถามคุณมีทิฏฐิแบบเนี้ยแบบที่ว่าอนัตตาไม่เที่ยงโอ้ท่านก็ยึดติดในทิฏฐินี้แหละพวกปริพาชกก็บอกทีนี้ถ้าสมมติว่าเราให้ทานแล้วเราก็นี่เปรียบเทียบกับกันมานะสมมติว่าเราให้ทานแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าสักอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่าตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ฉันรวยยิ่งขึ้นขอให้ฉันแบบประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานยิ่งใหญ่แล้วก็ได้เลื่อนเป็นตำแหน่งนายพลเป็นที่ปรึกษาเป็นบลาอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยใช่ไหม เจ้าค่ะ อันนั้นเป็นกรรมอันนั้นเป็นกรรมเป็นบุญไหมไอ้ที่คุณทำไปนั้นเป็นบุญแต่ไอ้ที่คุณระลึกถึงการที่ถึงอะไรเนี่ยมันเป็นบาปโอเคนะ เจ้าค่ะ เอาใหม่แต่ถ้าบอกว่าเราตั้งจิตอธิษฐานในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องในกรรมเป็นทางมรรคแปดเป็นทางมรรคแปดอันนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนเพราะว่ามรรค8เนี่ยเป็นหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของเจ้ากิเลสความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาสมมติถ้าเราอธิษฐานบอกว่าด้วยบุญนี้ขอให้ฉันมีปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสปัญญาแทงตลอดปัญญาแหลมคมปัญญากล้าปัญญาหนาแน่นปัญญาใหญ่ปัญญากว้างขวาง างนี้เป็นต้นก็ปัญญานั่นแหละเป็นตัวตัดกิเลสเข้าใจไหมเพราะกิเลสมันจะเพิ่มไม่ได้หรือว่าเราอธิษฐานบอกว่าด้วยบุญนี้เนี่ยขอให้งานที่ในลักษณะที่แบบจะให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนหรือความดีความงามอย่างหนึ่งไปในทางมรรคแปดเช่นโครงการเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีจิตใจสูงขึ้นมีจิตใจไม่ตกเป็นทาสของกิเลสอย่างนี้เป็นต้นแล้วโครงการนั้นมันดีใช่ป่ะอยู่ในตามมรรคแปดเนี่ยลักษณะการอธิษฐานจิตตรงนั้นเนี่ยมันกลับทำให้กิเลสลดลงด้วยซ้ำเพราะอะไรไรเพราะว่ามรรคแปดเนี่ยเป็นทางกำจัดกิเลสอยู่แล้วไง ใช่ไ หมยุ้ยตรงการ ถึงนิพพาน ใช่ไอการอธิษฐานเนี่ยบางทีมันก็เป็นความอยากมีส่วนแน่นอนแต่สิ่งที่เราอธิษฐานเนี่ยมันมากำจัดความอยากนี่ไง อันนี้ดีที่สุด ดีที่สุดเลยถูกต้องมรรคแปดเนี่ยจึงเป็นทางที่แบบไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีในคำสอนทั่วโลก เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องแบบว่าละเอียดมากที่ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีปัญญาในการที่จะตั้งจิตอธิษฐานให้มันถูกต้อง เ พราะว่าสมมติว่าคุณตั้งจิตอธิษฐานว่าเออฉันขอสัก10,000,000,000แล้วยังไงก็จะมันอาจจะเป็นเรื่องนึงด้วยกามหรือมันเป็นอะไรเราต้องตั้งจิตอธิษฐานให้มันถูกต้องซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องอยู่ในทางมรรคแปดเอามรรคแปดเนี่ยมาเปรียบเทียบในข้อที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาตอบนี่ก็คือว่าเราก็ถูกยกขึ้นมาว่าเนี่ยคุณก็ยึดถือในทิฏฐินั่นแหละทำไมเราจะยึดถือสัมมาทิฏฐิไม่ได้สัมมาทิฏฐิมีฉันก็ยึดถือสัมมาทิฏฐิได้คุณบอกตั้งอยู่ในปัจจุบันคุณก็ยังเพลินไปในปัจจุบันได้คุณมีความดีคุณก็ยึดถือในความดีนั้นได้บางคนเนี่ยก็ทุกข์มากด้วยซ้ำเพราะว่าความดีที่ตัวเองพยายามจะรักษาไว้เพราะว่ายึดติดในความดีมากใช่ป่ะคนอื่นเขาทำไม่ดีตัวเองก็ทุกข์หนักเหลือเกินทำไมคุณถึงมาทุกข์อ่ะเพราะคุณยึดติดในความดีคุณยึดติดในสิ่งที่มันแบบเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละคุณยึดติดเอา เจ้าค่ะ เอายึดติดแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเอาเพราะว่าทำผิดไงถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆเป็นตามมรรคแปดจริงๆเนี่ยความยึดถือมันจะต้องลดลง เจ้าค่ะ ความยึดถือมันจะต้อง ลดลงกิเลสลดลง ถูกต้อง ความยึดถือลดลง ตัณหาลดลงอภิชฌาลดลงนี่แสดงว่าเราตั้งจิตไว้ถูกตั้งจิตไว้ถูกอยู่กับปัจจุบันแล้วแต่ไม่เพลินไปในปัจจุบันเห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอ้าวความยึดถือลดลงเพราะนั้นเนี่ยเราต้อง1เข้าใจทิฏฐินั้นอย่างถูกต้องใช่ไหม2รู้อุบายในการที่จะไม่ยึดถือในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นพอรู้อุบายในการที่จะทําให้ความยึดถือรู้อุบายในการที่จะไม่กิเลสมันลดลงนั่นแหละจึงทําให้การทําบุญการอธิษฐานของเราเนี่ยไม่เป็นการเพิ่มพูนกิเลส สาธุ ใช ่ค่ะอันนั้นถึงจะถูกต้องไม่ใช่อย่างที่พูดกันมีการแย่กันเล่นๆว่าทำบุญ20 บาทนี่อธิษฐานเยอะมากเลย ขอให้ถูกหวยขอนู่นขอนี่ถูกไหมเจ้าคะอันนั้นคือเพิ่มพูนกิเลสทั้งสิ้นนะเจ้าคะโอเคเจ้าคะต่อไปนะเจ้าคะคำถามถัดไปท่านผู้ถามถามว่าเราสามารถอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ได้หรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะพอทำบุญแล้วอุทิศให้คนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละอาจจะให้ญาติพี่น้องกันอะไรต่างๆเจ้าคะ คำว่าทำอุทิศให้มันมีความหมายถ้าบอกว่าเราจะเอานัยยะตามที่ท่านหมายถึงจริงๆเลยเนี่ยนะคุณดวงใจ ค ำว่าอุทิศให้เนี่ยหมายความว่าเราปรารภใครเราจึงทำบุญนี้เราปรารภใครเราจึงทำบุญนี้เช่นว่าพ่อแม่เราตายเราก็เลยเห็นว่าโอ้ความตายนี่มันเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเนาะเราไม่ควรประมาทแล้วกันเราทำบุญอ่ะเราทำบุญทำยังไงคุณก็ให้ทานอ้าวให้ทานในเนื้อนาบุญให้ทานในสิ่งที่เป็นทักษิณาทานถวายทักษิณาทานอุทิศแด่มารดาบิดาเพราะอะไรเพราะว่าคุณเอามารดาบิดาเนี่ยเป็นตัวตั้งในการที่คุณจะทําให้ทานนี ้ อ้าวแค่นั้นยังไม่พอรู้สึกแบบยังต้องทําอะไรอยู่อีกนะให้ทานยังไม่พองั้นฉันก็ไปภาวนาไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสัก7 วัน 10 วันเพื่อที่จะอุทิศให้แม่ให้พ่ออันนี้ก็คุณก็ทํามากยิ่งขึ้นไปจากทานคุณก็เป็นศีลเป็นการภาวนาใช่ป่ะเพราะอะไรแหมเพราะว่าฉันมีมารดาบิดาเนี่ยเป็นตัวที่ตั้งเอาไว้ในการที่ฉันจะทำความดีจุดนี้อันนี้คือทำอุทิศให้ท่าน โอเค เพราะนั่นอย่างสมมติในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตไปแล้วโอ้ยท่านยิ่งใหญ่ขนาดนี้ท่านยังสวรรคตเอางั้นเราทำประโยชน์สักอย่างหนึ่งกวาดถนนสามัคคีการยิ้มแย้มแจ่มใสให้ท่านพวกนี้นี่คือเป็นการทำอุทิศให้กับคนนั้น คำว่าอุทิศให้น ี่พระราชกุศลเป็นพระราชกุศลไป นี้คำว่าอุทิศนี่หมายความว่าปรารภเหตุนั้นๆแล้วคุณเป็นเครื่องเตือนสติอึกให้เราอึกขึ้นแล้วคุณจึงทำอันนี้ในความหมายว่าทำบุญอุทิศในที่นี้นะซึ่งทำบุญอุทิศนี่ก็ได้ทั้งหมดทานศีลภาวนาได้หมดทานศีลภาวนาให้หมดเพราะนั้นเรื่องการที่ด้วยความหมายนี้คุณจะใจคนเป็นก็ทำอยู่ได ้ อย่างเช่นว่าเจ้าชายสิทธัตถะเห็นราหุลกุมารคลอดโผล่ออกมาจากครรภ์มารดาวันนั้นเลยอึกขึ้นโอ้ตายแล้วนี่เป็นห่วงเป็นบ่วงเป็นความทุกข์ทำไงดีเราจะหนีทุกข์ได้ออกบวชการทำบุญในการที่ว่าเนกขัมมะคือหลีกออกโดยปรารภราหุลที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละแต่ว่าใช่แต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่าออกบวชไม่ใช่แค่ราหุลอย่างเดียวยังเห็นเทวทูตทั้ง4ทั้ง5แล้วก็ราหุลด้วยก็จึงได้ออกบวชทีนี้นี่คือการอุทิศให้คือการอุทิศจากคนที่มีชีวิตอยู่เช่นเราเห็นพ่อแม่เราป่วยหรือว่าคนที่เรารักป่วยลูกป่วยคู่ครองป่วยโอ้โหป่วยขนาดนี้ทำไงเนี่ยก็ให้ทานแล้วกันเพื่อที่ว่าจะเอาทรัพย์สินที่เรามีสละออกเป็นบุญที่เราจะเก็บรักษาไว้ทีนี้พอเราสร้างบุญปรารภคนนี้ใช่ไหมเราสร้างบุญปรารภคนนั้นเนี่ยที่เราทำเนี่ยเขาเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เราทำแน่นอนทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะมันเป็นสายกันมาเราถูกเตือนเหมือนมีนาฬิกาปลุกจากเขาแล้วเราตั้งสติได้การตั้งสติได้แล้วทำบุญเนี่ยเขาได้แน่เข้าใจไหมเพราะว่าตัวเขาเป็นส่วนแห่งบุญมาเราเห็นคนชั่วเนี่ยเราสมมติเราเห็นคนชั่วคนชั่วทำชั่วเราก็โอ้โหทำชั่วขนาดนี้นะไม่ได้เราต้องทำความดีบุญก็ส่งไปถึงคนนั้นคนบุญก็ส่งไปแต่ว่าเขาจะรับได้ไหมนี่เป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกันต่อนะสมมติมีคนมาบอกบุญคุณน่ะคุณจะรับบุญได้ไหมตั้งแต่ข้อแรกที่เราพูดกันไป ถ้า คนโง่รับไม่ได้ ค่ะ คนโง่รับไม่ได้คนฉลาดจะรับได้บัณฑิตจะรับได้คนพาลรับไม่ได้ เจ้าค่ะแล้วถ้าเผื่อว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยหลวงคิดว่าท่านผู้ถามก็อาจจะถามในกรณีที่ว่าเหมือนเราไปทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็นึกอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แบ่งให้พี่น้องญาติของเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี่โดยปกติทำกันแบบนี้ก็บุญก็ถึงเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าพี่น้องเหล่านั้นญาติพี่น้องเขาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วย ถูกต้องถ้าเขาร่วมอนุโมทนาบุญนี่เขาได้รับแน่เขาได้รับแน่ส่วนที่บุญหรือถึงแม้เขาไม่ร่วมอนุโมทนาบุญไอ้จิตที่เราตั้งไว้สมมติเราทำบุญใช่ไหมจิตใจเราดีแล้วจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลมีเมตตาต่างๆแล้วเราก็ระลึกถึงแม่พ่อระลึกถึงน้องพี่ระลึกถึงญาติเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเราก็แบบจิตใจสบายฉันก็ระลึกถึงคนพวกนั้นจิตใจสบายเราระลึกถึงคนพวกนั้นเขาเห็นเราเนี่ยด้วยจิตที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะได้รับกระแสแห่งความสบายใจอยู่แล้ว เจ้าค่ะ หรือต่อให้เขา ได้บุญไปด้วย เขาก็จะได้บุญส่วนนี้ไปด้วยต่อให้เขาไม่เห็นไอ้ความที่ว่าเหมือนกับว่ากระแสแห่งความดีเนี่ยมันก็ไปถึงในลักษณะที่ว่าต่อให้เขาไม่ได้จะแคร์ไม่ได้จะอะไรไม่ได้จะอนุโมทนาด้วยเนี่ยกระแสแห่งความดีก็ต้องไปถึงแต่เขาจะรับได้ไหมจะอีกเรื่องหนึ่งนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปถามว่ายิ่งทำบุญให้ทานด้วยปัจจัยจำนวนมากนะเจ้าคะก็จะยิ่งได้บุญมากจริงหรือไม่เจ้าคะพระสัญญาถา อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าบางที่บอกอยากให้ทำบุญกันเยอะๆแบบมากเหลือเกินเหมือนกับยิ่งทำบุญมากยิ่งได้บุญมากเจ้าคะหมายถึงทำเงินมากได้บุญมากอย่างนี้ ใช้จะปัจจัยจำนวนมากอันนี้ก็อาจจะเป็นได้มันต้องมีเงื่อนไขอย ่ างเช่นว่าถ้าเราจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กูจะซื้อหุ้นซื้อทองซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซื้อของมาขายต่อเนี่ยถ้าสมมติว่าหุ้นตัวที่คุณลงเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรเลยซื้อไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะซื้อมากแล้วมันจะดีไงซื้อมากไม่กำไรแต่ถ้าสมมติว่าหุ้นตัวที่เราจะซื้อเนี่ยโหแบบว่ามีอัพไซด์สูงอย่างเช่นว่าคุณไปซื้อหุ้น Google ตอนเมื่อสัก10 ปี 15 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยมาจนถึงทุกวันนี้โอ้โหมันเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเท่าอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องซื้อมากเอาแค่100 เหรียญพอ100 เหรียญนี่ไม่ได้มากอะไรมาสัก 2-3 พันบาทใช่ป่ะ 3,000 บาทคุณซื้อตอนนี้คุณเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วทำน้อยแต่ได้บุญมากโหแล้วถ้าสมัยนั้นจะซื้อสักล้านหนึ่งอ่ะโหสมัยนี้คุณเป็นเศรษฐีพันล้านแล้ว เจ้าค่ะ ทำมากยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีกทำมากนี่คือด้วยปัจจัยมากยิ่งได้บุญมากขึ้นไปอีกนี่คือเปรียบเทียบนะ เพราะ ฉะนั้นมันอยู่ที่เงื่อนไขอยู่ที่เงื่อนไข3 อย่างของผู้ของหุ้นตัวนั้นหรือของผู้รับ3 อย่างของผู้ให้คือตัวเราสมมติเราเป็นผู้ให้อีกฝ่ายหนึ่งที่จะรับเนี่ยคือเขาคำว่าทานเนี่ยคุณจะมันต้องมีผู้มารับแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งไว้หน้าหลุมศพตั้งไว้ที่ใต้ต้นไม้ตั้งไว้ที่หน้าหิ้งพระอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เรียกว่าทานอันนี้ไม่เรียกว่าทานอันนี้ก็เป็นการบูชายันเฉยๆไม่มีผู้รับไม่มีผู้รับทีนี้การให้ทานต้องมีผู้รับ3 อย่างของผู้ให้3 อย่างของผู้รับแต่เรื่องราวตรงนี้พระพุทธเจ้าปรารภถ้ามาจะไม่ผิดก็นันทามารดามารดาของนายนันทะที่ถวายทานให้กับท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกขลานะเป็นประธานของหมู่สงฆ ์เจ้าค่ะ ผู้ให้เนี่ยมีศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้3 อย่างทำให้มีความเลื่อมใสปลื้มใจแล้วก็มีความศรัทธาคือก่อนให้มีศรัทธาใช่ไหมทำให้มีจิตน้อมไประหว่างให้นี่มีศรัทธาทำให้มีความเลื่อมใสหลังให้มีศรัทธาทำให้มีความปลื้มใจ เจ้าค่ะ จิตน้อมไปเลื่อมใสปลื้มใจเกิดเป็นผลของศรัทธา3 อย่างนี้นะแล้วให้ไปนี่คือ3 อย่างของผู้ให้3 อย่างของผู้รับ3 อย่างของผู้รับก็คือมีราคะโทสะหรือโมหะที่เบาบางลดลงหรือไม่มีแล้วเลย เจ้าค่ะ ผู้ให้ผู้รับนะก็คือกำลังปฏิบัติซึ่งอรหัตมรรคหรือเป็นพระอรหันต์ขั้นในอรหัตผลแล้วคือผู้รับ เจ้าค่ะ 3 อย่างของผู้ให้3 อย่างของผู้รับตรงนี้รวมกันเนี่ยจะทำให้บุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมากให้แม้น้อยก็ได้ผลบุญมากให้มากยิ่งได้ผลบุญมากขึ้นไปอีก เพราะ ฉะนั้นการทำบุญด้วยการให้ทานยิ่งปัจจัยจำนวนมากจะได้บุญมากจริงหรือไม่จริงด้วยเงื่อนไข6 อย่างนี้ เจ้าค ่ ะ ไม่จริงถ้าว่าเงื่อนไข6 อย่างนี้มันผิดเพี้ยนไป เจ้าค่ะ ยิ่งถ้ามากยิ่งต้องได้มากยิ่งถ้าน้อยยิ่งต้องก็ได้น้อยก็ยิ่งได้มากหมายถึงว่าถ้าด้วยเงื่อนไข6 อย่างนี้ทีนี้ท่านพระกุมารกัสสปะท่านเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเมล็ดพันธุ์กับนาเมล็ดพันธุ์ถ้าคุณมีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีแบบว่าศรัทธาไม่ได้เต็มที่แล้วก็ให้เศษสตางค์ไปก็ให้ซองมาอีกแล้วก็ใส่ไป อ ันนี้คือศรัทธาก่อนให้ไม่มีน้อยมีน้อยมันก็ไม่ได้เลื่อมใสแล้วเวลาให้ไปก็จิตไม่ได้น้อมไปก็ไม่ได้แบบอะไรก็แบบว่าปัดๆไป อย่างนั้น พอทำไปเสร็จแล้วไม่เคยระลึกถึงเลยก็ไม่ได้มีความที่จะปลื้มใจใดๆก็เหมือนเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีมีเมล็ดพันธุ์แกร่งอะผู้รับล่ะผู้รับถ้าผู้รับเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีมีราคะโทสะโมหะมากเปลี่ยนแปลงนาที่มีหินมีวัชพืชมีน้ำไม่ดีมีหินมากมีวัชพืชมากมีน้ำน้อยเวลาคุณเอาพืชพันธุ์ที่ไม่ดีลงไปเนี่ยมันขึ้นนิดเดียวขึ้นก็ขึ้นได้ไม่เต็มที ่ใช่ป่ะ สมมติในบรรดา100 เมตรที่คุณลงไปเนี่ยเนื่องจากแปลงนาก็ไม่ดีด้วยมันก็ขึ้นแค่แบบ 10% และที่ขึ้นมาเนี่ยก็ได้แค่ 20% อย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีสมมติถ้าเราเปรียบเทียบว่าสมมติศรัทธาคุณไม่มีคุณมีน้อยเมล็ดพันธุ์ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าไปทำในแปลงนาที่ดีแปลงนาที่ดีเป็นแปลงนาอุดมสมบูรณ์มีน้ำดีเป็นดินดีไม่มีวัชพืชมีการดูแลรักษาอย่างดีคุณเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีนั่นน่ะลงไปใช่ป่ะเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะปนสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเมล็ดพันธุ์ของหญ้าอะไรลงไปด้วยความชั่วลงไปด้วยเนี่ยมันก็โตขึ้นเร็วความดีก็มีก็โตขึ้นเร็วเหมือนกันมันก็จะปนกันก็ดีต่อให้มีศรัทธาน้อยทำในแปลงนาดีเนื้อนาดีก็ได้ผลมากเหมือนกัน เจ้าค่ะ ทีนี้จะบอกว่า เรามีศรัทธามากคือหมายถึงว่าไม่ได้พันธุ์ดีใช่ไหมมาทำในแปลงนาที่ไม่ดีทำในแปลงนาที่ไม่ดีไปในเนื้อนาที่ไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้ผลมันไม่ค่อยดีแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้พันธุ์ดีมันก็จะต้องได้บางก็จะต้องได้บาง เข้าใจเจ้าค่ะ ทีถ้าเปลี่ยนกันหมดว่าทั้งเมล็ดพันธุ์ก็ดีไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนตัวเงินนะว่ามีปัจจัยมากหรือน้อยแต่อยู่ที่ศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้ใช่ไหมดีเต็มที่ทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งแปลงนาก็ดีมากด้วยมีราคาโทสะโมหะเบาบางสังฆพราหมณ์ก็เคยพูดเอาไว้คุณเดินใจบอกว่า ถ้าคนที่เป็นชาวนาหวังข้าวเปลือกคุณมีข้าวเปลือกพันธุ์ดีแล้วคุณเห็นแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์แล้วคุณไม่หว่านเมล็ดพันธุ์ในแปลงนานั้นน่ะโง่ที่สุดเป็นผู้ที่ไม่ได้ชื่อที่จะหวังบุญจริงๆก็จะไม่ได้หวังจะเอาข้าวจริงๆพ่อค้าโอ้ยคุณรู้ว่าสินค้านี้จะขายไปซื้อไปที่เมืองนั้นแต่ขายดีแน่นอนแต่คุณไม่ซื้อไปปล่อยพ่อค้านี่ไม่ฉลาดก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณมี โง่เลยแล้วเจ้าค่ะ นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีศรัทธาแล้วมีศรัทธาเต็มที่แล้วก่อนระหว่างให้เอ้ยคุณมีเนื้อนาแบบเนื้อนาที่ดีเนื้อนาบุญแล้วแล้วคุณไม่ทำอ่ะคุณไม่ทำนี่ไม่ฉลาดเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยเข้าใจไหมแต่ว่าสมมติบางคนมันเป็นอย่างนี้คุณเข้าใจว่าฉันจะให้สักพันหนึ่งฉันคิดว่าน้อยไป อ ันนั้นคือเศร้าหมองแล้วเศร้าหมองแล้ว ใช่ เพราะว่าศรัทธา เศร้าหมองใช่ไหม ระหว่างให้เนี่ยมันเศร้าหมองไป เจ้าค่ะ มากน้อยไม่ได้สำคัญมันสำคัญที่ว่าศรัทธาเข้าใจไหมถ้าฉันแบ่งจ่ายทรัพย์ถูกต้องแล้วแล้วฉันได้ทำเท่านี้เนี่ยโอ้ยฉันมีความสบายใจแล้วอันนี้คือถูกต้อง เจ้าค่ะ จึงทำให้ตรงนี้แหละที่ว่าเวลาทำบุญไปแรกๆด้วยการให้ทานเนี่ยแรกๆมันก็สบายใจอยู่แต่ต่อไปคุณจะระลึกถึงได้ไหมเพราะนั้นศรัทธาหลังให้ก็มีความสำคัญ เจ้าค่ะ อ ัน นี้จึงมาถึงคำถามข้อต่อไปคุณใจ เจ้าค่ะที่บอกว่าช่วงแรกของการทำบุญให้ทานนั้นเนี่ยจะรู้สึกปิติอิ่มเอมใจมากแต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็ยังคงทำบุญบ่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะเจ้าค่ะแต่กลับมีความรู้สึกเฉยๆไม่ยินดียินร้ายในบุญนั้นสักเท่าไหร่ดังนั้นเราควรจะวางใจอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ มันมี2 อย่างคุณใจลักษณะที่ว่าพอเราให้ทานไปแล้วเราดีใจอันนี้ก็ดีใช่ไหมแต่ความดีใจที่เรามีนั่นคือปีติสุขใช่ไหมซึ่งแน่นอนปีติสุขเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีวันหายไปหรือบางทีแบบว่าเราอาจจะฉลาดขึ้นก็ได้เราไม่ได้ยึดติดในปีติสุขนั้นพอมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ว่าจะแบบไปหวือหวาอะไรตามมันมากอันนั้นจะเป็นเงื่อนไขนี้ที่ว่าเราฉลาดขึ้นเราดีขึ้นเราจึงปล่อยวางได้ในปิติสุขต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ไปตามความยินดียินร้ายในมันทั้งนี้ทั้งนั้นศรัทธาเนี่ยเราต้องมีศรัทธาเราต้องมีการระลึกถึงทานที่เราให้ไปเนี่ยอันนั้นคือเป็นจากานุสติเป็นจากานุสติซึ่งจากานุสติเนี่ยเราต้องระลึกถึงอยู่แล้วเป็นบุญที่ต่อเนื่องและต่อเนื่องไปได้เรื่อยแต่อาจจะไม่ได้ยินดียินร้ายในบุญนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าได้ทำไปแล้วอันนี้ก็ธรรมดาเพราะว่าด้วยความสติที่คุณมีสมาธิที่คุณมีอาจจะทำให้ก็เป็นเฉยๆไปเป็นอุเบกขาไปอ ัน นี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เพียงว่าเรามีศรัทธาหลังจากการให้อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนั้นก็คือยังมีความเลื่อมใสอยู ่ ความเลื่อมใสเนี่ยมันไม่ใช่ปีติไม่ใช่อิ่มเอมใจไม่ใช่สุขแล้วเพราะว่าก่อนให้คุณมีจิตน้อมไปใช่ไหมระหว่างให้คุณมีความเลื่อมใสเลื่อมใสน้อมไปมันจะมีรู้สึกแบบปีติเป็นสุขแบบนั้นแต่พอหลังให้เนี่ยคุณมีศรัทธาทำให้มีความปลื้มใจซึ่งความปลื้มใจที่เขาระลึกถึงได้เนี่ยคือสติพอมีสติมีปัญญาแล้วอารมณ์ที่มันแบบจะสุขทุกไปตามมันก็เฉยเฉยไปก็จะไม่ได้มีก็ไม่มีปัญหาอะไรมาคิดว่าไม่ได้เป็นต้องแก้อะไรแล้วการที่เรามา ระลึกตรงนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่มาระลึกถึงอยู่เรื่อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำดีด้วยซ้ำ เจ้าค่ะข้อที่8ถามมาว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ผลบุญนั้นหมายถึงบุญเนี่ยส่งผลช้าหรือเร็วเจ้าค่ะพระอาจารย์คือได้รับผลบุญ อ ะช้าหรือเร็วอะไรเป็นสาเหตุนี้เจ้าค่ะ คืออันนี้อาตมาก็ตอบไม่ได้คุณใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องอจินไตยผลวิบากของกรรมเนี่ยบางทีก็ให้ผลในปัจจุบันให้ผลในเวลาต่อมาให้ผลในเวลาต่อมาอีกการที่จะไปเฉพาะเจาะจงว่าทำไมมันเร็วมันช้ามันหลายสาเหตุหลายเหตุปัจจัยแล้วมันต้องเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านหญิงก็ทราบได ้เจ้าค่ะ แต่ที่แน่ๆเลยนะก็คือว่าเราต้องมีความมั่นใจในเรื่องผลบุญตรงนี้ว่ามันมีเหตุมีผลกรรมดีมีกรรมชั่วมีแล้วให้มั่นใจถ้าบอกว่าเราถามว่าเมื่อไหร่มันจะได้บุญนี้เมื่อไหร่จะออกผลเนี่ยใช้ศึกษาทำบุญทุกเดือนเลยแต่ว่าทุก15วันทำไมมันไม่ถูกเงี้ยนะเมื่อไหร่จะออกผลอันนี้คือมันตระหนี่มันหวังบุญนี่มันเป็นความโลภมันกิเลสเพิ่มพูนแต่ถ้าเราหวังว่าให้ฉันมีปัญญาให้ฉันมีศีลให้ฉันมีศรัทธาอยู่ในมรรค8นี่มันให้ผลทันทีเลย เข้าใจไหมมันให้ผลทันทีเลย ในความที่ว่า ถูกต้องว่าพอเราอธิษฐานว่าสมมติฉันให้ทานไปขอให้ฉันตั้งมั่นอยู่ในศีลได้นี่แล้วคุณตั้งมั่นอยู่ในศีลได้นี่คือให้ผลทันที เจ้าค ่ะแล้วก็ด้วยบุญบุญนี้ให้ฉันจิตเป็นสมาธินึกถึงบุญปุ๊บคุณไม่ไปคิดเรื่องการปฏิบัติเบียดเบียนนั่นจิตคุณเป็นสมาธิทันที เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจึงมีคำอธิบายในอัตถกถาคุณใจที่เขาพูดถึงว่ากรรมหนักฝ่ายลบใช่ไหมกรรมหนักฝ่ายลบคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำบุญประชาให้ห่อเลือดกรรมหนักฝ่ายบวกก็มีกรรมหนักฝ่ายบวกนี่คือให้ผลทันทีคือสมาธิในทุกขั้นเลย8ขั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราทำบุญให้ทานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วให้จิตไปถึงจุดที่เป็นสมาธิได้เนี่ยนั่นคือให้ผลทันทีไม่ว่าช้าหรือเร็วเอาทันทีเดี๋ยวนั้นทิฏฐธรรมเห็นได้ด้วยตัวเองนี่ เจ้าค่ะ ทำบุญให้มันถึงจุดนี้แล้วก็ค่อยๆเติบโตไป เจ้าค่ะ บุญที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนานี่มันได้ผลทันทีแน่นอนเรียบบัตร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คงจะถามกันได้เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าเวลาในรายการก็มองแล้วหมดลงแล้วจริงๆโยมคิดว่าวันนี้การสนทนาของพระอาจารย์ในรายการธรรมารัปปรุณและก็ตอบปัญหาวันนี้เนี่ยต้องถูกใจแล้วก็ได้ทำให้เกิดความกระจ่างในใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญให้แก่พี่น้องญาติโยมได้อย่างเป็นดีอย่างดียิ่งเลยนะเจ้าคะก็ถึงเวลาที่โยมจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็สัปดาห์หน้าเรามาตอบปัญหากันต่อนะเจ้าค่ะสำหรับอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ